mai ales Dobrescu, pentru intervenția sa. Deci, că aici este o discuție largă, vom întreba că iau deja la plată și tot comentea domnul profesor Rotor. Dar, da, să ne oprim prea mult la ceva, deși ar trebui la interes. Cred că o să mai avem intervenție pe tema acesta. Sau, mă rog, moartea apropiat prin domnatea noastră. Părinte profesorul este al doctor, Alexandru Stan, va vorbi de un lucru foarte interesat. Vă atenți că lumea asta a văzut, dar să vedem și ce a mai văzut, să vedem și ce a meritat, ce a legivat, să ce ne poate oferi despre informații. Eu aveam de gând, nu știu ce mă spune, pot să cuvind la sfârșit ceva, ce înseamnă informații. Și cum o văd Piera Marica, apropo de ce cu serviciul de informații, și o făcere la departamentul de stat american, care a creat departamentul de stat american o călăruță specială pentru a colecta informații din lumea religioasă de planetă. Ce înseamnă religia astăzi, în secolul 21, lumea aceasta europeană, la America, sau lumea a treia, lumea europeană. Păi, de fapt, să-l aveți cuvânt. Mulțumesc. Și atenție, pe document, pe canonice baptistice, informația pentru profesor se, care este în introducere, se bazează pe informații, pe documente de sute de ani, să nu zic chiar de aproape 20 de ani. Vă mulțumesc, domnule ministru, secretar de stat, profesor și organizator, împreună cu cei de aici, la acest simpozion la care eu am venit cu plăcere. Am să vorbesc despre un subiect foarte sensibil, și anume informația eclesială auriculară, transmisibilă și netransmisibilă. Am pus în paranteză auriculară, pentru că e vorba de spovedare. Probabilele noastre, una de la 1783, a lui Grigore de Corță, din Ciocolito, menționa că dacă un preot, un duhovnic, de la spovedanie va spune ceva, atunci să-i se scoată limba prin ceapă și să-i se tragă până ce va muri. Pravila era respectată și de partea autoritară laică, de voievod și de aici. Deci nu se glumea. În popor a rămas o altă frântură de pravă, și anume că dacă preotul duhovnic, dacă duhovnic, fie că este de mir sau călugăr, va spune ceva, va ruga ceva la Sfânta Spovedanie, să-i se taie limba. Și această expresie a pătruns în popor, iar oamenii, ca să sperie puțin copiii mai mincinoși, le-a spus că le taie popa limba. Nu era vorba de tăiatul limbii copiilor, ci de tăiatul limbii duhovnicului care nu era loial față de tare. Acest lucru ne cam împiedică pe noi la spovedanie, pentru că fug copiii că unii cred că chiar le tăie în limba acolo, nu trebuie toată și la. Informația eclesială este abundentă, dar nu este transmisibilă. Ea este orală. Noi suntem receptorii duhovnicii și există un inițiator pe care dumneavoastră specialiștii îl numiți de duhovnicii sursă. Acest cuvânt sursă nu este în limbajul bisericesc, dar este în limbajul laic pe toate documentele dumneavoastră, pentru că sursa de obicei nu își spune numele, pentru ca să fie apărat. Ce se întâmplă? La spovedanie, popor sau credinciosul, mai bine zis, poate să spună orice. În monitări există însă două seturi de întrebări care ar interesa foarte mult din punct de vedere sociologic. Dimitrie Gusti poate că ar fi fost interesat în ale cunoștei mai bine, dar n-a citit monitorul. Și atunci, acestea rămân opționale pentru duhovnic. Duhovnicul nu are mult timp la dispoziție. Și atunci va merge cu niște întrebări foarte precise, care privesc viața interioară a inițiatorului, am să numesc așa, vorba de pe internet. poți să începi, dacă ai curajul, cu faptul simplu, dacă e bărbat, dacă ai ucis un om. Dar nu trebuie să ai emoții la punerea întrebării. Și răspund, da, am fost în război, am tras, poate că am murit, nu l-am văzut. Sau, dacă e vorba de o femeie, atunci se întrebate dacă nu cumva a ucis un cincântece. Cu buruieri, cu medicamente și așa mai departe, cu medicamente pe care le recomandă cei care recomandă aborturile și împotriva cărora este atât Biserica Ortodoxă, cât și mai ales Biserica Roman-Catolică. Această situație a spus întrebări foarte viața de familie, de dacă și-a înșelat soția cineva, dacă și-a înșelat bărbatul, relații între copii și așa mai departe, toate acestea sunt sau și relațiile cu autoritățile locale. Eu pot să întreb pe cineva dacă s-a certat cu primarul sau altfel. Și atunci, toată discuția mea va fi secret, pentru că v-am spus că pravila ordona să-ți se tare limba. Oricum, trebuie apărată cu prețul vieții aceste informații pe care o primim. De ce? Pentru că nu este voie să spun. Pentru că preotul primește atunci caterisirea. Nu va mai fi preot. Niciodată. Numai că unii duhovnici rău orientați, chiar dintre ortodoși, spun, păi spune tot de la naștere sau de la 9 ani, neamce până acum. Este absolut o dezorientare împotriva care ar trebui să luptăm. Nu pentru că respingem informațiile, ci pentru că cel care confiază preotului în COVID, fie că e pandemie, fie că e călugă, fie că e viscol, ceva, acela nu trebuie să mai spună nimănui nimic. Așa că dacă doamnele, condișoară, cine se duce la problemea că e costul mare, nu? Atunci să țină seama că nu trebuie să spună nimănui nici astăzi. Dacă aplică, nu? Și la mine. N-am să merg mai departe decât poate ce am să vă spun doar acest exemplu, că fiind la munte la o parohie, de Paști, am spovedit împreună cu alți trei preoți, unul era pensionat de mine atunci, și în noapte de Paști a venit acel preot pensionat și mi-a spus la ureche, după ce am împărtășit lumea, Părinte, vai ce crimă s-a întâmplat în noaptea asta! Eu l-am opus. Și repede, Domnul, doar venisem cu potirul de la Pelucești pe care îi împărtășise în Sfântul Altar. Și l-am luat repede într-o parte altarului și l-am întâmplat, spune repede ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Am crezut că sunt de vorbă cu bătrânul preot de acolo, care era și el, sucea partea aceea. Nu am ridicat mâine să invocăm Duhul Sfânt asupra darurilor. Și altă primă putea să fie mai mare pentru noi atunci. Adică nu s-a întâmplat, nu s-a împlinit actul liturgic. Și mi-a spus, s-a împărtășit unul nevrednic. Vrei să ies eu în fața poporului și să-l mustrez? Am înghețat. Cum să-l mustrez? Cum să-l mustrez? Nu zic că știu, de la spovedic eu, deci pot între eu și Dumnezeu, și am terminat povestea. A doua zi dimineață, m-am dus, i-am spăvânit preoteasă, s-am stat la masă cu ei, dar n-am mai discutat despre această chestiune și nici de atunci până acum. Ce se întâmplă cu mine? Profesor de seminar, să mă duc în fața episcopului Antim Anghelescu, om bătrân, Anghelescu. Angelescu, Anghelescu, tot așa a fost și așa și așa. Așa a lăsat la poate. Așa. Și să mă duc așa, tinichea după mine. Aș fi fost dat afară din învățământ. Pentru că nu m-am dat și nu să gestionez cu situația de aceasta. Deci să merge până acolo. Mai sunt multe alte exemple, dar nu mă rezum la acestea ca să vedeți că informația eclesială de care am vorbit este necomunicabilă în această pătrățică. Asta vă vedea. În rest, sunt sigur că oricine poate să meargă la arhivele Sfântului Sinod sau un alt la mitropolii și să informeze despre viața bisericii. Vă mulțumesc!